kjære søster, gråt. La salte tårer strømme. Kontrakten er skrevet. Du har et hjem her og nå, hvor din datter kan vokse seg stor og lære å snakke og gå. Men du jobber dobbelt og overtid. Aldri ferie, aldri fri. Med nøkkel om halsen går jenta ut i verden. I virkelighetens gater vil hun lære hva som gir kred og verdi. Hun må ha den dyreste buksa og jakka med 40 lommer. Støvler og sparker fra seg med. Hør lille mamma, du klarer vel det. Gi meg gønner, mamma. Alle andre har. Gi meg gønner, mamma. Kjære søster, gråt. Du har prøvd ditt beste. Kemneren tok TV-en i går. 17.000 til neste torsdag. Det er en kasse som fylles hver dag, full av regninger og krav. Du har prøvd av for å få det til, men hvor skulle du ta det ifra? Dette må du bære, fordi du er kvinne og alene med barn. Aldri kunne hankes med gutta. Gutta slipper alltid unna. Gi meg gønner, mamma. Alle andre har. Gi meg gønner, mamma. Ingenting er som det var. Det er en jungel der ute. Jeg må kunne gi dem et svar. Gi meg gønner, mamma. La meg slippe å mase på far. Det er en jungel der.